kompestacja. Startujemy dzisiaj kontestację, a dzisiaj jest kontestacja bardzo wyjątkowa, ponieważ nie wiem, jaki dzisiaj jest dzień, bo nie nadajemy tej audycji na żywo, tylko jest to audycja nagrywana nieco wcześniej, a ja się teraz byczę gdzieś w okolicach Zimbabwe albo Botswany. Szykuję materiały też dla Was z tej podróży. A dzisiaj, jak co tydzień, prezentujemy wywiad, nagranie, przesłuchanie z jednym z przedsiębiorców naszych polskich rodzimych. A dzisiaj przedsiębiorcą jest Gosia Sawicka. Cześć Gosiu, jesteś z nami? Witam serdecznie. Witam Cię, mam nadzieję, że się słyszymy bardzo dobrze. Dziękuję Ci, że przede wszystkim, że się zgodziłaś z nami spotkać. Ja może powiem tylko tyle, że Gosia stworzyła Akademię Kobiet Sukcesu. Dlaczego? Czyli że odeślemy może najpierw naszych słuchaczy na Twoją stronę internetową. To jest kobietyisukces.pl. No to opowiadaj może, Gosiu, powiedz naszym słuchaczom na początku więcej zdań o tym, co robisz aktualnie. Znaczy, o co chodzi z tymi kobietami i sukcesem? No więc Akademia Kobiet Sukcesu jest to założenie społeczne dla kobiet, które chcą się rozwijać, chcą poszerzać swoje kompetencje i zawodowe i szukają różnych ciekawych inicjatyw, takich, w których mogą zarówno pogłębiać swoją wiedzę na różne tematy, mogą próbować różnych nowych rzeczy, mogą się spotykać, trochę się oderwać z rzeczywistości, trochę się zrelaksować. No i na tym polega Akademia, więc organizujemy dla tych kobiet z naszej społeczności, których jest około 3000. To dużo. Organizujemy różne konferencje, spotkania networkingowe, organizujemy warsztaty rozwoju osobistego, całe takie festiwale warsztatów, czasem warsztaty twórcze, dużo szkoleń biznesowych związanych właśnie z zakładaniem własnej firmy, z podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych. No, dzieje się. Czyli jednym słowem organizujesz no takie szkolenia, spotkania, eventy tylko i wyłącznie dla kobiet. Tak, znaczy to nie jest związane z tym, że dyskryminujemy mężczyzn. No właśnie tak już wyczułaś moje pytanie, czy to nie jest rasistowskie? Tak, wszyscy mnie to pytają, ale to jest bardziej związane z jakąś koncentracją, specjalizacją w danym obszarze. To znaczy, wydaje mi się, że jest taka nisza, jeśli chodzi właśnie o różnego rodzaju inicjatywy dla kobiet. Znaczy, jest już ich coraz więcej, natomiast no, oczywiście kobiety tego potrzebują, bardzo cieszę się dużym powodzeniem wszystkie te inicjatywy, które robimy. Społeczność się bardzo powiększa, więc po prostu my się specjalizujemy w tym, co robimy, a specjalizujemy się w zajęciach dla kobiet. A powiedz mi, nie masz wrażenia, że gdybym ja na przykład zrobił to samo, co ty, tylko dla mężczyzn, to ty byłabyś ta fajna, a ja bym był ten niefajny? Czemu? No nie wiem, jakoś tak opinia na mi taką łatkę. Znaczy, wydaje mi się, że rzeczywiście, że mężczyźni mają chyba trochę inne potrzeby, no i to też jest z tym związane, dlatego się skupiam na kobietach, że kobiety bardziej rozumiem. Natomiast znaczy, wydaje mi się, że mężczyźni w inny sposób się lubią stowarzyszać. Nie wiem, mają różnego rodzaju kluby sportowe, hobbystyczne. Kobiety myślę, że potrzebują też mieć takie swoje kobiece stowarzyszenie, taką społeczność. I teraz jakby kobiety są w takiej sytuacji, że rzeczywiście bardzo mocno chcą się rozwijać, chcą między innymi myślą właśnie o tym, żeby uwolnić z etatu, założyć własną firmę, zacząć realizować się bardziej w życiu zawodowym. No właśnie, bo ja mam trochę inne zdanie, że no kobiety nie bardzo się pchają do biznesu. No, zaczynają. No więc właśnie widzisz, bo to się bierze z tego, że rzeczywiście kobiety mają sporo obaw i sporo barier, żeby wejść w ten biznes. Więc no między innymi takie inicjatywy jak nasza są właśnie po to, żeby poczuły się pewniej, nabrały odwagi, żeby zobaczyły, że takich kobiet jest więcej. I to daje jakąś tam siłę, tak? Więc dlatego też jest tylko dla kobiet, bo wtedy one mogą się poczuć pewnie i to, że to jest coś tylko dla nich i coś takiego, gdzie najlepiej rozumiemy ich potrzeby. No dobrze, słuchaj, ale no może zostawmy na razie te kobiety jako tak ogół, tak? Ale skupmy się na takiej jednej kobiecie, na takiej Gosi. Dlaczego taka Gosia postanowiła założyć tą firmę? Nie wiem, studiowałaś, pracowałaś gdzieś, czy w przedszkolu założyłaś tą działalność? Jak to wyglądało? To wyglądało tak, że podczas studiów studiowałam w Szkole Głównej Handlowej i tam działałam też jako w organizacjach studenckich. Tak czysto hobbystycznie, realizowałam różne projekty, najpierw jakieś wymiany międzynarodowe, później właśnie... Jakie to były organizacje? Poreklamujmy. Jakie to były organizacje? W Zrzeszeniu Studentów Polskich sobie działałam. To jest bardzo fajna organizacja, bardzo taka nastawiona na ludzi, na integrację, na to, że każdy może robić to, co mu przychodzi do głowy. No i właśnie ja sobie wymyśliłam, że zrobię taką konferencję dla kobiet, bo no było dużo konferencji, natomiast wszystkich gośćmi byli mężczyźni. Nie było takiej konferencji, w której na przykład gościem byłaby kobieta, która odniosła duży sukces. No i ja byłam bardzo ciekawa, jakie są te kobiety, które odnoszą sukcesy, jakby z czego to wynika, czy to jest inaczej niż w przypadku facetów. Więc tak sobie robiłam właśnie takie różne konferencje, warsztaty, wszystko to, co mnie interesowało. A powiedz, Jay, wszystko społecznie. Wiesz co, przerwę ci. A co cię podkusiło, żeby w ogóle zainteresować się działaniem w jakiejś organizacji i to jeszcze za darmo dla nich robić? Nie, no akurat na SGH jest tak, że tam jest bardzo dużo organizacji i tak, ponieważ to jest taka uczelnia, gdzie nie masz stałych grup na wykładach, właściwie tylko organizacje dają takie poczucie przynależności, tego, że masz ludzi, z którymi się regularnie spotykasz przez całe studia i no i generalnie te organizacje fajnie działają, po prostu inspirują, dają coś fajnego, można się fajnie jeszcze nauczyć. Czyli w środowisko cię trochę w to wciągnęło. Znaczy wciągnęło mnie w działanie, wtedy rzeczywiście zaczęłam widzieć... Znaczy się wcześniej byłaś leniwa. Słucham? Wcześniej byłaś leniwa i w ogóle, tak? No nie tyle leniwa, co bardziej taka bierna, bym powiedziała. Generalnie przy całą jakoś tam sobie uczyłam się, gdzie spotykałam znajomymi, właściwie nie angażowałam się w nic takiego spotkania. Natomiast właśnie tam na SGH dowiedziałam, że umiem działać. A później zainspirowało mnie bardzo, kiedy poszłam na taką jedną konferencję organizowaną przez jedną z firm konsultingowych, właśnie taką konferencję dla kobiet. No i zauważyłam, że na tym można też zarobić, że jest to też biznes, że gdzie ktoś umie coś takiego robić dobrze i rzeczywiście no, ma i pomysły i potrafi wyczuć określone potrzeby, no to rzeczywiście może sobie zrobić z tego biznes. I gdzieś tam w międzyczasie też dojrzałam do tego, że chciałabym pracować jako wolny człowiek, który sam sobie ustala cele, priorytety, czas pracy, ustala to, z kim pracuje, no, kiedy pracuje, za ile tak pracuje. I tak dalej. Dopóki się i tak dalej. Klienci skończą. Chciałam tej wolności. Też stwierdziłam, że najlepszy moment to jest po prostu bezpośrednio jeszcze zacząć na studiach, zaraz po skończeniu studiów rozwijać działalność, zanim się już wsiąknie w korporację i zatraci umiejętność. Czyli na studiach działałaś w tej organizacji i co, jeszcze na studiach firmę założyłaś? Tak. Ale w inkubatorach przedsiębiorczości. Czyli takie mini jakieś takie działania początkujące. I jak wyglądały początki Akademii? Co zorganizowałaś? Nie wiem. Te początki wyglądały tak, że jeszcze jak byłam na Erasmusie w Niemczech, tak wiedziałam już, że kończę się ten Erasmus, że wracam i że właśnie chcę coś zacząć. Aktywna jesteś, jak się zaangażowałaś w wymianę, no to tak, no ludziom się nie bardzo chce angażować w takie rzeczy. Nie, ja znam bardzo dużo ludzi, u nas praktycznie każdy gdzieś wyjeżdżał. Były takie możliwości i to były bardzo fajne możliwości. W każdym razie, no gdzieś już później, jak już myślałam o tym, że wrócę do tej Polski, co ja będę robić i no i podjęłam decyzję, że będę zakładać taką akademię, że spróbuję jakby oddzielić się od uczelni, spróbuję zrobić to na własną rękę, spróbuję zbudować taką społeczność i organizować takie właśnie różne inicjatywy dla kobiet komercyjnie. No i zebrałam trochę, miałam taki dość sprawdzony zespół, z którym pracowałam właśnie przy różnych projektach, w organizacjach studenckich, trochę takich różnych kreatywnych koleżanek z energią. No i tak zrobiłam taki, znaczy założyłam taki team, z którym wspólnie zorganizowałyśmy najpierw pierwsze trzy konferencje, później co to były kolejne, za konferencje? Kolejne, tam w sumie teraz już w ciągu 2 lat zorganizowaliśmy kilkadziesiąt różnych takich mniejszych lub większych inicjatyw. Ale powstało to tak właśnie, że gdzieś tam skrzyknęłam grupę pasjonatów, grupę osób, które się w to zaangażowały. No i wspólnie, wspólnymi siłami zrobiliśmy coś fajnego. No i akademia się rozkulała. Jest dużą organizacją i rzeczywiście ma dużo klientek i dużo pomysłów, dużo projektów, które mają już określoną markę. No i już kilka lat, że tak powiem, aktywnie dosyć działasz. A powiedz mi, co to były za te pierwsze spotkania? Czyli co, zapraszałaś jakąś kobietę sukcesu i takie spotkania organizowałaś najprostsze na świecie? Czy to były, nie wiem, jakieś... Znaczy tak, pierwsze te spotkania to były konferencje. Znaczy doszłam do wniosku, że rzeczywiście jeśli chcę zbudować społeczność, to muszę zbudować dużą skalę tej społeczności, więc organizowałam takie konferencje właśnie, w których tam mogły brać udział nawet po 200 osób. Zapraszałam różnych ciekawych ludzi, na przykład nie wiem, był Jacek Santorski, był Andrzej Blikle, była Bożena Batycka. Dużo różnych inspirujących, ciekawych ludzi, którzy zgodzili się przyjąć takie zaproszenie, którzy zgodzili się wystąpić, zgodzili podzielić się wiedzą. No i jednocześnie gdzieś się okazało, że jest ogromna potrzeba takich spotkań, takich konferencji, takiej właśnie inspiracji dla tego, że w ogóle, żeby posłuchać, w jaki sposób ktoś inny odniósł sukces. No i stąd właśnie ta społeczność zaczęła się bardzo szybko rozrastać i później tak powstał Pantoflową, trochę gdzieś przez różne media się zaczęła rozrastać, więc no ale początkowo to były takie zwykłe konferencje, na których zapraszałyśmy ileś gości, były też takie moderowane panele, były różne warsztaty. Tak, czyli się trochę zaczęło. Powiedziałbym tak, skomercjalizowałaś takie działanie klubu, znaczy jakiegoś stowarzyszenia takiego, gdzie studenci się zapisują. Jakiejś organizacji studenckiej, no, tylko tak komercyjnie. No jednak wiesz, tam się zaczęłam uczyć. Stamtąd wyniosłam pierwsze doświadczenia, więc tak naprawdę to później trochę powielasz to, co już znasz i starasz się trochę wprowadzić jakąś innowację, powiązać to z czymś, czego jeszcze nie było. No i w ten sposób się najczęściej rozwija biznes, więc myślę, że tutaj jest bardzo akurat taki fajny. To ja teraz dochodzę do wniosku, że ty de facto jesteś moja konkurenczyni. No ja wiem, chyba bardziej tak komplementarnie. Nie, bo widzę, model działania bardzo zbliżony do mojej szkoły Asbiro, tak? No tylko ja może mam trochę więcej klientów, bo mężczyźni są tutaj, podejrzewam, bo mężczyźni przeważnie się do biznesu pchają, a ty się na tych kobietach, że tak powiem. No więc dlatego to jest bardzo komplementarna działalność. Ty się skoncentrowałeś na takim męskim biznesie, a ja bardziej na kobiecym. No coś w tym, coś w tym jest, muszę ci powiedzieć, coś w tym jest. Przypominam, że nie możecie dzisiaj dzwonić do kontestacji, ponieważ to nie jest audycja na żywo, a rozmawiamy z Gosią Sawicką o jej biznesie Akademia z Kobiet Sukcesu, czyli z pewnej społeczności biznesu, ale biznesu wokół kobiecego biznesu. Może tak bym to powiedział. Dobrze, jedziemy dalej z tobą, czyli zaczęłaś tę konferencję, to się rozwinęło, przygodę z akademickimi inkubatorami skończyłaś, z tego co wiem już. No właśnie jestem na etapie wychodzenia z inkubatorem. Aha, czyli powiedz mi, czy działalność w inkubatorach, dobrze sobie to wspominasz, czy źle wspominasz? Opowiedz nam trochę z praktyki, czy... Bardzo dobrze wspominam, bardzo dobrze wspominam i bardzo polecam. No, to jest rzeczywiście coś takiego, gdzie można tak sobie bezpiecznie, stosunkowo niedrogo, bezkosztowo przetestować to, czy my w ogóle potrafimy ten biznes robić, czy potrafimy tym zarabiać. Szczególnie, że to jest tak, że rzeczywiście na początku nie zarabiasz za dużo tych pieniędzy, więc to jest tak, że w tym momencie odpadają ci różne koszty, na przykład, nie wiem, księgowości, porad prawnych. Oni tak właśnie cię do takiego inkubatora biorą i bardzo, bardzo dużo pomagają, bardzo dużo doradzają, przynajmniej ja miałam takie doświadczenia. No i rzeczywiście jest tak, że wtedy można zacząć trochę nabierać rozpędu i tak trochę rozwijać skrzydła, bo myślę, że na początku tego wszystkiego jest tak dużo, szczególnie jeśli musisz ogarnąć wszystkie, jeśli na przykład zakładasz firmę już normalną i musisz ogarnąć wszystkie formalności, wszystkie tutaj kwestie podatkowe, księgowe i całą masę różnych takich rzeczy, które teraz, pod które podlegasz, no to jest to trudne. To myślę, że jak się zaczyna biznes, to wszystkiego jest tak dużo, wszystko jest tak nowe i tak trudne w jakimś sensie, że warto w tym momencie właśnie sobie uprościć te kwestie wszystkie formalne i po prostu zacząć w takim inkubatorze. Jeśli biznes się fajnie rozwinie, to po prostu już wejść do biznesu jako przedsiębiorca, który umie zarabiać, który ma bazę klientów, który ma jakąś markę i ma jakąś już odskocznię do naprawdę działania, żeby utrzymać ten biznes. Czyli polecasz, tak? No i bardzo dobrze, bo jeżeli ktoś nie potrafi od razu wskoczyć na taką głęboką wodę, z miesiąca na miesiąc, roku na rok, że tak powiem, bariera wiedzy i umiejętności, żeby otworzyć własną firmę, rośnie. że coraz więcej tych rzeczy jest, coraz więcej różnych przepisów, różnych różności. U nas nie może być jak w normalnym kraju, że na drodze obowiązują 3 prędkości, tylko musi być w zależności od pory dnia, od tego, czym się jedzie, od na jakiej drodze, czy są dziury, czy nie ma dziur i tak dalej, i tak dalej. No trochę te przepisy rośnie. Nie wiem, czy wiesz, 260 dzienników ustaw było w zeszłym roku wydanych. No, bro. Znaczy, ja generalnie mam wykształcenie ekonomiczne, miałam specjalne przedmioty na przykład z podatków, ale to wszystko przerzucić teorię w praktykę, to jest naprawdę... To trwa. To trzeba po prostu już ileś tego się przez to przebić, żeby rzeczywiście zacząć wszystko rozumieć i wszystko ogarniać, więc no, myślę, że to jest właśnie fajne, żeby sobie mieć taki ciepły inkubatorek, który pomoże, wesprze. No właśnie, odnośnie, jak już jesteśmy przy jakiejś takiej inkubacji, to powiedz mi, skąd miałaś pieniądze na jakąś działalność, no bo na początkujący, no to przeważnie się zastanawia, skąd ma wziąć pieniądze na otwarcie firmy. Opowiadaj. Znaczy, no ja wymyślałam taki biznes, który gdzieś bardzo tak lawirował, żeby ograniczać wszystkie koszty i tak naprawdę ja wystartowałam... Biznes to z definicji ma ograniczać koszty. Słucham? Mówię, że biznes z definicji ma ograniczać koszty, czyli żeby robić coś taniej niż inni, nie? Tak, ale właśnie niektórzy zaczynają biznes w ten sposób, że wykładają ileś kasy własnej i no i najpierw zakładają do biznesu, zanim biznes zacznie albo nie zacznie im tej kasy zdradzać. Natomiast no, ja wyszłam z założenia, że ja nie chcę dokładać do mojego biznesu. No więc ja tak naprawdę dopiero założyłam tą firmę w momencie, kiedy miałam już pierwszego sponsora konferencji. No bo konferencje są bezpłatne, w nich można brać udział każdy, natomiast no, one są, ich koszty są pokrywane przez sponsor. To trochę inaczej to zorganizowałaś niż ja. Jakaże ludziom płacić? No więc, znaczy na początek przede wszystkim taki model był fajny, bo rzeczywiście pozwolił, no w momencie, kiedy ludzie jeszcze nie znają, no to na pewno chętniej przyjdą, jeśli nie muszą za to płacić, niż kiedy muszą za to płacić. No więc jak miałam pierwszego sponsora, to rzeczywiście wtedy ruszyłam z działalnością, aczkolwiek na początku nie ukryłam, że było ciężko, bo rzeczywiście nawet pewnie sprzedawałyśmy ciasta na pierwszej konferencji, żeby trochę pokryć koszty, żeby wyjść na zero. A to bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł z tymi ciastami. Dodatkowy zysk, tak? Jeszcze cateringiem, żeby się... No to wtedy nie było zysku, to właśnie było pokrycie kosztów, ale rzeczywiście na pierwszej konferencji wyszliśmy na zero. Czyli tak jak wyjść powinnaś. No dołożyć nie dołożyłaś, tak? Dołożyć nie dołożyłam. Zdarzały się takie, że dokładałaś? Nie. Nie zdarzały się? No z definicji tak, znaczy tak z założenia działam, żeby rzeczywiście realizować te projekty, które są dochodowe w jakimś sensie, albo przynajmniej właśnie nie kosztują, nie ponoszą strat. Czasami jest tak, że trzeba się z projektu wycofać, jeśli się okaże, że na przykład, nie wiem, coś się zaczęło robić, ale nie ma chętnych, no to po prostu w tym momencie ja taki projekt wycofuję. Zabijasz jednym słowem, ale słuchaj, no to... Nie, nie zabijam, ja go później staram się zrobić w inny sposób. Aha, czyli gdzieś tam jeszcze przemyślisz i stworzysz ten idealny model, ale tu, Gosia, normalnie moje gratulacje. Rozkręciłaś sobie przedsiębiorstwo bez jakiegoś nakładu pieniężnego, bo tutaj, no muszę powiedzieć, że to jest takie trochę kobiece postępowanie. Znaczy, takie bezpieczne dosyć. Ograniczenie ryzyka, ograniczenie szans strat i porażki. No, ale jak widać, no działasz już ładnych kilka lat, rozwija to się na tyle. Podejrzewam, że też dobrze na tym finansowo wychodzisz, bo byś tego nie prowadziła długo. No, ale to moje gratulacje. I tylko... Naprawdę tylko ci te inkubatory pomogły i żadnej tutaj innej ręki pomocnej nie było? Oczywiście ubiegałam się w tym momencie o dotację. No to złapałem cię. Tak, już miałam. Złapałem cię. Wycofałam się z tego, bo dotacje bardzo, no to były takie warunki, że po prostu było bardzo ograniczenie takiej suwerenności i uznałam, że po prostu jakby działając na własną rękę też jestem w stanie takie odpowiednie kredytacje pozyskać, może w dłuższym czasie, ale jestem. Natomiast dotacje to jest też coś, co ogranicza. No, też coś, co w jakimś sensie wiąże ręce, do czegoś się obliguje, do czegoś, to jest cała masa formalności, więc no póki co jeszcze żadnej dotacji nie, nie pozyskiwałam, natomiast po prostu gdzieś szukam innych źródeł przychodów. Sponsorów, jednym słowem, tak? Znaczy, no teraz też duża część warsztatów jest płatna i w jakimś sensie też edukujemy nasze klientki, też ponieważ wiemy, że robimy dobre rzeczy, które rzeczywiście przynoszą konkretne korzyści, to też no, w jakimś sensie czujemy się upoważnione do tego, żeby pobierać za to opłaty. No i to też zaczyna coraz lepiej funkcjonować. Ludzie też są gotowi zainwestować w swój własny rozwój, właśnie w podwyższenie swojej kompetencji, w coś, co jest wartościowe. No i to mnie też sprawdza. I oby się sprawdzało jak najdłużej. No już dochodzimy do połowy audycji. W tym momencie przeważnie opowiadam Wam, jaki jest numer telefonu do kontestacji, ale dzisiaj Wam nie powiem. No przypominam, że dzisiaj nie nadajemy na żywo. Rozmawiamy z Gosią Sawicką o prowadzeniu Akademii Sukcesu dla Kobiet, w której wykładają nie tylko kobiety. Mężczyźni również. Nawet sam miałem przyjemność kiedyś uczestniczyć i naprawdę muszę Cię, Gosia, pochwalić. No, przesympatyczna atmosfera. Widać. To się po prostu czuje taką inną energię na sali. Nie wiem, czy Ty to też zauważyłaś. Chociaż nie wiem, Ty nie prowadziłaś nigdy Akademii dla Mężczyzn, więc porównać nie masz z kim. A powiedz mi, czy Ty zawsze chciałaś być przedsiębiorcą, czy to się dopiero gdzieś wyewoluowało? Nie, jak ja szłam na studia, to miałam wizję kariery w międzynarodowej korporacji. O! Gdzieś tylko, nie wiem, znaczy to jest takie śmieszne, myślę, że jak się idzie z liceum, znaczy ja nie mam w rodzinie dużo tradycji przedsiębiorczych, znaczy mój tato od jakiegoś czasu prowadzi działalność, ale kiedyś tego nie robił i też jak w jakiś sposób się przebijał, dopiero był pionierem, natomiast no w jakimś sensie też w ogóle nie myślałam o tym, natomiast w momencie, kiedy zaczęłam organizować tę konferencję, zapraszać kobiety sukcesu, nagle się okazało, właśnie one bardzo, bardzo mnie zainspirowały. Poznałam bardzo dużo ciekawych ludzi, którzy nagle się okazało, że jest zupełnie jeszcze inny model kariery, sukcesu, że wcale nie trzeba, nie wiem, iść po szczebelkach, po drabinie w korporacji, żeby czuć się spełnionym i zrealizowanym człowiekiem, wręcz przeciwnie, tak naprawdę tą myślę, że na dłuższą metę, no to jednak większość ludzi też dochodzi do tego wniosku, że to jest coś, chcieliby przede wszystkim robić coś własnego. Natomiast poznając różnych ludzi i obserwując ich sposób życia, przekonując się, że ci, którzy prowadzą właśnie własną firmę, realizują jakieś swoje pomysły, robią coś z pasją, mają dużo czasu na realizowanie jakichś innych swoich zainteresowań i no, kochają to, co robią, no to rzeczywiście bardzo, bardzo mnie to zainspirowało, bardzo też zaczęłam robić coś takiego i pod koniec studiów już byłam totalnie zdecydowana, że chcę prowadzić własną firmę, że jeśli tylko mi się uda, to będę to robić, no a dzięki Bogu mi się udało, no i rzeczywiście teraz już nie wyobrażam sobie, że mogłabym inaczej. No, wiesz, a ja sobie wyobrażam, nie wiem, dlaczego ty nie wyobrażasz, bo... Ale to siebie czy mnie? Znaczy nie, siebie, pracującego gdzieś jako stróż, bo nie wiem, bo przeważnie z młodymi firmami jest tak, że na początku ma się ten zapał, taką siłę, tak się chce aż pracować, a po pewnym czasie ten entuzjazm tak trochę opada i w zależności od efektów, czy są, czy nie, tak człowiek no ciągnie, jak nie ma efektów, no to przestaje ciągnąć, jak są efekty, no to jak już zatrudni pierwszego, drugiego, trzeciego, dziesiątego pracownika, to wtedy wie, że musi wstać o tej siódmej, bo inaczej pracownicy nie będą mieli co robić, bo muszą dostać nowe, że tak powiem, rozkazy do... No więc zależy, no to zależy, jakie sobie wyzwania dajesz. Nie zbrzydło ci jeszcze, że tak powiem, bycie na własnym? Słucham? Nie zbrzydło ci jeszcze bycie na własnym? No nie, ja się dopiero rozkręcam. Aaaa. Nie wiem, znaczy ja mam poczucie, że rzeczywiście jest tak, że im dalej jakby idziesz, wyruszasz tą podróż pod tytułem własny biznes, tym więcej gdzieś odkrywasz nowych rzeczy, więcej masz pomysłów, więcej rzeczy cię inspiruje, masz coraz więcej różnych jeszcze, gdzieś ta wizja ci też rośnie i zupełnie też, no to też jest właśnie kwestia tego, żeby mieć jakąś taką dużą wizję. tego, co chcesz osiągnąć. No i a ponieważ ja mam, no to myślę, że dopóki będę ją realizować... To opowiadaj, co to za misja jest w większych słowach. Już kiedyś mnie zainspirowało bardzo jeszcze, jak pisałam pracę magisterską, to właśnie związaną z rozwojem osobistym w ujęciu marketingowym. I bardzo mnie zainspirowało to, co wtedy jest w Stanach, albo w Szwajcarii, albo gdzieś w różnych takich właśnie krajach na Zachodzie. Oni mają całe takie w ogóle ogromne instytuty rozwoju osobistego. Takie całe stacjonarne centra, gdzie ludzie przyjeżdżają, tam mają regularnie właśnie różne zajęcia, różne konferencje, różne warsztaty. To też są jakieś takie miejsca wypoczynku, które no ileś, znaczy raz, że tak aktywują w ogóle i kulturalnie, i naukowo, i tak edukacyjnie. No i bardzo, bardzo sprawnie, fajnie funkcjonują i rzeczywiście tak bardzo, bardzo też mi się marzy, żeby coś takiego w Polsce zbudować. No, nie wiem, gdzieś tam jeszcze po drodze ileś takich rzeczy bym chciała zrealizować. Więc myślę, że póki co to jeszcze mam co robić. Czyli wizja, że tak powiem, naprawdę imponująca, wielkie przedsięwzięcie, no bo jakieś takie... No, gdzieś tam jak się tak idzie krok po kroku, to te rzeczy, które kiedyś były trudne, stają się łatwe, no i po prostu zaczynasz chcieć spróbować czegoś nowego. Znaczy ja po prostu jestem takim typem, że cały czas lubię, że lubię różnorodność i lubię rzeczy nowe, więc... No więc w jakimś sensie co właśnie tak co miesiąc sobie coś nowego dokładam, coś nowego, jakieś podejmuję jakieś wyzwanie, czy tam przynajmniej raz na pół roku gdzieś zaczynamy realizować jakiś zupełnie nowy projekt, zupełnie coś takiego, czego nie robiliśmy wcześniej, co jest nowe, trudne, ale jednocześnie fascynujące. No i dzięki temu rzeczywiście cały czas się idzie do przodu, coraz dalej, no i coraz ma się poczucie, że coraz więcej można jeszcze zrobić. Okej, a powiedz mi, no bo studiowałaś, tu słyszałem, że pracę magisterską napisałaś, czyli podejrzewam, że ją obroniłaś też. A czy te studia ci jakoś przekazały taką, nie wiem, wiedzę, czy to coś, jeżeli chodzi o... Czy to były przydatne przy prowadzeniu własnej działalności? No nie mówię oczywiście o tym działaniu w ramach organizacji studenckich, tylko... Takie no, typowe wykłady. Uważasz to, że przydatna ta wiedza jest w prowadzeniu działalności, czy po prostu no nie bardzo? Oczywiście to jest tak, że znaczy, sama ta taka wiedza teoretyczna, czy wszystko to, czego się tam wbija się do głowy podczas studiów, znaczy, to w pewnym sensie, znaczy nie tyle jest, to zależy od ciebie, czy to jest przydatne, czy nie, bo tak naprawdę można po prostu zakuć, zapomnieć, i w ogóle uczyć się na zasadzie, że jest to coś, co ci każą wykuć jakiś głupi nowy model i nikt nie potrzebuje. Natomiast no, można szukać zastosowań. Na przykład miałam kolegę, który podczas studiów, ponieważ jego rodzice prowadzili biznes, on wszystkie analizy, które robił, wszystkie jakieś, nie wiem, zarówno jakieś marketingowe, finansowe, strategiczne, wszystko, co musieliśmy robić i w pocie czoła wszyscy narzekali, że muszą, a on zawsze robił to pod kątem swojej firmy. I on zawsze miał wtedy aspekt praktyczny i bardzo dużo w tym momencie wnosił nowych rzeczy. Ja tak samo robiąc, pisząc pracę magisterską, no też jakby nie patrząc, zgłębiając te wszystkie analizy marketingowe i inne, no to rzeczywiście robiłam to a propos Akademii Kobiet Sukcesu. Badałam i rynek, i potrzeby, i grupę docelową, i no generalnie całą i konkurencję. I to rzeczywiście było bardzo praktyczne i to bardzo dużo wnosi. Więc to jest jakby taki jeden aspekt, że rzeczywiście, że ta wiedza daje taki, no, taką ogładę tego, że rzeczywiście wiesz gdzieś, na czym polega, nie wiem, powiedzmy, w jaki sposób robić skuteczny marketing. Nawet jeśli wiesz to w teorii, no to jest ci to gdzieś można inspirować. Na pewno trzeba mieć jakąś swoją własną umiejętność i swoją własną intuicję. No ale jest to pomocne. Natomiast jakby jest jeszcze taki drugi aspekt tego, że studiując, no spotykasz całą masę inspirujących ludzi, którzy gdzieś też na przykład mają różne ciekawe pomysły, robią różne ciekawe rzeczy. Są wykładowcy, którzy też często są pasjonatami i zaświetlają jakiś taki no, fajny sposób myślenia, więc tak myślę, że tak docelowo bardzo, bardzo sobie chwalę te studia i to rzeczywiście, że gdzieś tam nabrałam określonego sposobu myślenia dzięki takim ludziom, którym poznałam, dzięki takiej ogólnej atmosferze, która... No i plus właśnie tej działalności w organizacji studenckiej, to było chyba najważniejsze. No bo tam chyba było najwięcej takiej atmosfery i takiej mentalności, chyba tam można było takimi najbardziej tam przesiąść. Tam faktycznie uczysz się praktycznie działać i to rzeczywiście jest coś, co kompletnie nie ma związku z teorią. Wiesz co? Pójść na studia. Oj. I powiedzieć, że te studia były kompletnie bez sensu, bo nic się nie nauczyli i nic nie potrafili tym zrobić. No ale to już zależy od człowieka. No właśnie, Gosiu, ty powiedziałaś, że miałaś dużo wykładowców, którzy to robili z pasją, to ja ci po prostu zazdroszczę. Ja ich sobie wybierałam. Jeszcze wtedy był taki system na SGH-u, że można było wybierać sobie cały kształtować ścieżkę studiów. No i rzeczywiście wybierałam takich, którzy mi się wydawali ciekawi. Teraz jest jakiś punkt ograniczany i niektóre formy tutaj wprowadziła niekorzystne zmiany. Natomiast ja jeszcze miałam to szczęście, że studiowałam z jednolitych magisterskich i rzeczywiście mogłam... A czy to nie było tak, że wszyscy chodzili do tych samych wykładowców, a reszta nie miała dla kogo wykładać, skoro można było sobie wybrać? Słucham? To nie było tak, że wszyscy chodzili do tych samych najciekawszych wykładowców, a reszta nie miała dla kogo wykładać? No nie, bo każdy miał inne priorytety. Jedni chcieli takich, którzy są znani, ambitni, strasznie trudni. Inni chcieli takich, którzy są, którzy totalnie nic nie wymagają, nic się tam nie robi. A jedni chcieli takich, żeby były luźni, ale jednocześnie inspirujący. No i zawsze to się gdzieś tam dzieliło. Aha, czyli no, do pozazdroszczenia taki system organizacyjny, jaki był, no ale... No nie wiem, nikt nie opowiadał, że u niego na uczelni można było sobie wybrać wykładowców. No coś po prostu pięknego, coś fenomenalnego mi się wydaje. Może nawet kiedyś u siebie takie coś zastosuję. Nie wiem, na razie mam za mało studentów. To jest bardzo dobry system, no, najlepszy możliwy. To jest naturalna selekcja. To rzeczywiście, jaka to jest motywacja dla tych wykładowców. Oni się muszą starać, żeby ich studenci wybierali. No bo jak ich nie będą wybierać, to im nie uruchomią wykładu, więc... No więc to jest bardzo dobry system, natomiast na większości chyba innych uczelni w Polsce też tego takiego nie ma i szkoda. No niestety, nie ma wszędzie tak dobrze, jak jest u nas. Gosiu, jest taki motyw, że no albo iść na studia, albo otwierać biznes. Nawet ludzie lubią dochodzić do skrajności i mówią, że nie będą szli na studia, bo się nie opłaca i tak dalej, i tak dalej. Co ty poradzisz takim młodym ludziom, którzy są w liceum, może są na początku studiów? Co byś poradziła takiemu komuś, który no nie wie, co robić, chce coś zrobić, jakąś sobie firmę otworzyć, wie, że na etacie to CV, kiła, mogiła, tak? Ale na dłuższą sprawę nie wie, co robić. No wiesz, to też zależy, na ile ma już konkretny pomysł na biznes i konkretne umiejętności tego, jak ten biznes prowadzić, na ile nie. Znaczy, ja myślę, że to jest bardzo indywidualne, że tak naprawdę, no, jeśli ktoś wie, że... Znaczy, znam takich ludzi, którzy na przykład od samego początku, no to są właśnie ci geniusze, którzy... też robią na całym świecie ogromne biznesy, że oni mają tą wizję od samego początku, oni od razu widzą tą potrzebę, oni dokładnie wiedzą, jak to zrobić, oni mają innowacyjne, ciekawe pomysły. No i w tym momencie też może się okazać, że studia są dla nich stratą czasu, bo tam się będą nudzić, a natomiast mogliby w tym czasie rozwijać biznes i że na przykład potrzebują na to no często właśnie to jest praca full time, 24 godziny na dobę, więc w tym momencie na pewno jest, znaczy, wydaje mi się, że mimo wszystko warto iść na studia, bo czasem jest tak, że biznes może nie wypalić, że może się okazać, że inaczej to był chybiony pomysł. Może się okazać, że tak naprawdę no, w momencie, kiedy chcemy sprzedawać nasz produkt, też chodzi o to, żeby poznać grupę docelową. I na przykład jeśli chcemy go sprzedawać, nie wiem, ludziom wykształconym z dużych miast, no to z siłą rzeczy dobrze jest też znać takich ludzi i jak wśród nich się obracać gdzieś, znać ich konkretne potrzeby i też no, w pewnym momencie mi się wydaje, że to się może przydać i w ogóle jest coś takiego, co bardzo rozwija, co daje nowe impulsy gdzieś, nawet jeśli większość wykładów jest nudna, zawsze się trafi jakiś jeden, który będzie inspirujący, który nam wniesie coś nowego, pozwoli jeszcze ulepszyć nasz pomysł. Więc mimo wszystko myślę, że warto w ogóle to łączyć, że warto zawsze iść na studia, właśnie dla tej, czy tego rozwoju i inspiracji, ale takie studia, które na pewno nas interesują, coś nam dają. Natomiast no, z drugiej strony próbować ten biznes i robić to równolegle. No i w pewnym momencie, jeśli się okaże, że biznes jest super, się rozwija i jest naprawdę pasją i czymś takim, co jest i dochodowe, i trafione, no to czasem może warto poświęcić i odłożyć je na później. Tak prawdopodobnie zawsze można też do tego wrócić. Wiesz co, ciężko mi się z tobą rozmawia, bo się zgadzamy. A tak trochę. No powiedz mi może, jak twoja rodzina i jacyś znajomi zareagowali, że ty będziesz jednak tym wyzyskiwaczem i rezygnujesz no, z kariery no, takiej no, korporacyjnej, menadżer średniego stopnia i tak dalej, i tak dalej. Nie, no oni bardzo mnie popierają w tym w moich dążeniach. No co generalnie pierwotna firma jest to niezrealizowane marzenie mojej mamy, no i w jakimś sensie ona całą energię wkłada w tym momencie w to, żeby mnie wesprzeć. I też teraz zaczyna razem ze mną powoli działać. No mój tata, tak jak mówiłam, prowadzi własną firmę, więc w jakimś sensie jest to też naturalne. No i mój chłopak tak samo prowadzi własną firmę. No tutaj akurat moja, nie wiem, koleżanka, z którą pracuję, też prowadzi własną firmę i mam ileś takich osób, które czyli wpadłaś w to środowisko po prostu. Działają w ten sposób, tak. No więc to jest bardzo fajne. Większość moich znajomych poszła do korporacji, no i teraz no, większość osób, które przychodzą na akademię kobiecy, to są też osoby, które pracują w korporacjach i nie są zadowolone i dopiero odkrywają to po jakimś czasie, że no i marnują się tam, że to jest ktoś, kto im zabiera ich czas i ich potencjał i tak naprawdę no nie odczuwają w związku z tym satysfakcji i szukają czegoś innego. Więc myślę, że to mi daje jeszcze jakby tym bardziej mnie to upewnia, że ja wybrałam coś właściwego, że w tym momencie no, nie skończę tak jak te osoby, które poszły do tych korporacji, bo tam no, bo jest stosunkowo łatwiej, no, bo na początku po prostu iść gdzieś, aplikować, dostać się, zacząć pracować, wszystko się poprowadzą za rękę, wszystko się nauczą, no ale no jednak mimo wszystko. No. To ma swoją cenę, więc no czasem warto pójść taką drogą trudniejszą, ale taką, która daje więcej satysfakcji. No zawsze, że nam trochę trudno o tym rozmawiać, bo nie wiem, ty chyba też nigdzie nie pracowałaś na etacie. Raz pracowałam w takim instytucie bardzo kameralnym, więc też chciałam ciężko nazwać tutaj taką pracą w korporacji, natomiast zdecydowanie mi to nie odpowiadało, że miałam szefa, któremu podlegałam, któremu musiałam nie wiem, czasem robić rzeczy, które się z nimi zgadzałam i tak naprawdę no, gdzieś ten czas siedzieć, marnować ten czas pracy, kiedy na przykład była piękna pogoda i miałam ochotę iść na spacer. No więc zdecydowanie... No dobrze, ale słuchaj, no ładna pogoda, spacer, no ale przecież wiemy, że jak się ma swoją firmę, to się pracuje o wiele więcej niż na etacie, tak? No bo tam te 8 godzin, tak, no to co tam ale jest? Ale sam zarządzasz swoim czasem, więc tak naprawdę od ciebie zależy. Jak jest ładna pogoda, to sobie idziesz na rower i pracujesz wieczorem, albo następnego dnia, jak jest brzydka, to siedzisz cały dzień i cały wieczór. Natomiast no to ty jesteś panem swego życia i swego czasu, więc... To myślę, że jest bez porównania. No to no tak. Jak są takie sytuacje, że musisz być w domu, no to też rzeczywiście, znaczy w sensie, że musisz coś innego zrobić niż pracować, no to rzeczywiście jest dużo zaletą jest z posiadaniem własnych firm. Słuchaj, nas słuchają przeważnie no, ludzie, którzy rozkręcają swoje działalności. Powiedz mi, no... Ten model działania takiej organizacji studenckiej, który podejrzewam jest także u ciebie zastosowany, no to mniej więcej wiemy jak działa, ale skąd ty znajdowałaś tych pierwszych sponsorów? Że ludzi, którzy ci płacili za to, żeby coś zorganizować, co to były za firmy? No bo jak się idzie do takiej organizacji studenckiej, no to oni przeważnie za darmo robią fajne rzeczy, no a tobie... No nie, ja się właśnie w organizacjach studenckich tego nauczyłam, bo my też robiąc różne projekty, robiąc konferencje, też potrzebowaliśmy drukować materiały reklamowe. Ale to nie są jakieś takie, wiesz, ogromne koszty znowu z jakimiś tam materiałami, nie? No tak, ale chcesz coś takiego, to jest jakiś tam standard, którego oczekują ludzie, po którym to cię oceniają i który jest, też ma tam jakieś swoje aspekty praktyczne, no, ale przede wszystkim takie materiały drukowane, no to jest właśnie forma promocji tych sponsorów, więc to jest takie zamknięte koło trochę, że z jednej strony, żeby zrealizować projekt, potrzebujesz znaleźć firmy, które ten projekt sfinansują, gdzie już ma klientów, którzy finansują, ale wydaje mi się, że na początku... Podejrzewam, że to były jakieś firmy takie kobiece, tak? To znaczy, często jest tak, że nie tyle firmy kobiece, to takie, które mają ofertę skierowaną do kobiet i chcą do kobiet dotrzeć, więc tu rzeczywiście też na przykład to, że jesteśmy organizacją tylko dla kobiet, skoncentrowaną na kobietach, to się bardzo przekłada dobrze na właśnie takie efekty na przykład pozyskiwania partnera. No wiadomo, że jak się jest od wszystkiego i do wszystkich, no to ciężej jest znaleźć właśnie na to takiego partnera do współpracy, niż jak się jest w konkretnej grupie docelowej i ten partner jest dokładnie w tej samej grupie docelowej, no i łatwiej jest nawiązać współpracę. A więc pod tym względem też bym polecała specjalizację. Natomiast jest tak rzeczywiście, że temu sponsorowi trzeba pokazać po prostu określone korzyści. To, że on dzięki nam doszedł do tej grupy docelowej, że on dzięki nam otrzyma atrakcyjną promocję zarówno w internecie, jak i taką promocję bezpośrednią, może wystąpić na konferencji, może mieć swoje stoisko. No i jest to bezcenne w jakimś sensie, bo teraz taka reklama, taka typowa w mediach generalnie nie trafia do użytkownika, gdzieś tam przelatuje. Ja zawsze wyłączam radio na przykład, jak są reklamy. Więc myślę, że mimo wszystko firmy mają taki dylemat, że rzeczywiście ciężko jest trafić tak bezpośrednio do klientów, szczególnie na przykład właśnie z tej konkretnej grupy docelowej, jaką są aktywne kobiety, które cały czas gdzieś biegają, latają, mają jakieś zajęcia, tu pracują, tu chodzą na różne jakieś dodatkowe rzeczy. Więc one są cały czas w biegu, więc tak naprawdę to właśnie takim sposobem dotarcia do tej grupy jest na przykład możliwość spotkania się z tymi kobietami właśnie podczas konferencji, czy spotkania workingowego, czy warsztatu. No i my to umożliwiamy, dlatego na tym zarabiamy. Wiesz co, czytam sobie teraz takiego newsa, jak Urząd Pracy namówił kobiety na biznes. W powiecie mikołowskim powstanie 100 nowych firm zarządzanych przez kobiety. Taką szansę daje im Powiatowy Urząd Pracy. To Urząd Pracy im daje taką szansę. Realizując unijny projekt Własna Firma Nowe Horyzonty, 100 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Mikołowie rozpoczęło od poniedziałku intensywny kurs przedsiębiorczości. Projekt Własna Firma w oparciu o unijny program, bla, bla, bla. W powiecie mikołowskim bezrobocie wynosi, uwaga, 5,7%, z czego ponad 55% pozostających bez pracy to kobiety. Słuchaj, nie uważasz, że kobiety, że tak powiem, strasznie powstają takie rasistowskie różne organizacje? Przykładowo 55% bezrobotnych to kobiety, czyli w zasadzie margines, tak? Błąd statystyczny. A 100 miejsc, że tak powiem, 100 firm ma dotacje na 40 tysięcy, czyli 4 miliony poszło w kobiety, które podejrzewam otworzą te działalności i je zamkną po tym, jak będą musiały płacić pełny ZUS. Dlaczego tak sądzisz? Niekoniecznie. Tak samo, żeby dobrze pozycji mogliby zamknąć firmy. No ale nie dostaną pieniędzy, bo to jest akurat projekt tylko i wyłącznie dla kobiet. Nie, to są w innych projektach. Generalnie ja popieram takie akcje, bo wydaje mi się, że czasami taka pozytywna dyskryminacja, ja bym to nazwała, jest tyle dobra, że rzeczywiście gdzieś jest problem z tymi kobietami, w sensie, że kobiety w Polsce nie są jakoś przesadnie uciskane, a przynajmniej na przykład, nie wiem, tak nie jest w Warszawie. No ale mimo wszystko, jednak dane statystyczne pokazują, że średnio najczęściej kobiety mniej zarabiają. Mają taki problem, że rzeczywiście... No bo proste, bo są urlopy wychowawcze, macierzyńskie i tak dalej, to tak, pracodawca tak, musi tak, to odbić, tak? No tak naprawdę są zwalniane i mają trudniej przez to właśnie, że rodzą dzieci i odchodzą na urlopy macierzyńskie. I dla nich na przykład idealnym rozwiązaniem jest prowadzenie własnej firmy. Myślę, że to jest w ogóle jeszcze... No bo facet tak naprawdę może zatrudnić się i pracować stale, jeśli nie mamy kobiety zdrowotnych czy coś. Natomiast rzeczywiście na kobiety to wchodzi bardzo mocno w to życie zawodowe, właśnie godzenie roli matki i jednocześnie pracy, osoby pracującej. Więc w tym momencie myślę, że to jest bardzo pozytywne. Zresztą ja tak samo zachęcam kobiety, żeby zakładały firmy, no bo dzięki własnej firmie mogły naprawdę bardzo, bardzo fajnie łączyć właśnie życie rodzinne z pracą, mogły sobie same czas zorganizować i opiekę nad dzieckiem i są z tym dzieckiem i nie mają dylematu, że że jestem złą matką, że za nich były. No myślę, że to jest też taka specyfika kobieca, którą może padamy czasem ciężej zrozumieć. Natomiast no rzeczywiście myślę, że kobiety potrzebują w tej kwestii trochę wsparcia. A tak jak na pewno takiej zachęty tego, że zobacz, tutaj masz pieniądze, możesz tworzyć firmę, miałaś już pomysł dawno, teraz jeszcze dostaniesz pieniądze i możesz zacząć. I może się okazać, że ta kobieta się świetnie realizuje jako przedsiębiorca. Kobiety są bardzo dobrymi przedsiębiorcami. No, ja bym się sprzeczał, czy są bardzo dobrymi. No, ja bym... A co rozumiesz przez dobrego przedsiębiorcę? No, gdyby były dobre, no to by ich było więcej w biznesie, ale na konkurencja powoduje to, że jednak więcej mężczyzn, wielu mężczyzn się udaje. Jakość się przekładasz na ilość, no to mi się wydaje, że to nie ma w ogóle, znaczy to z czegoś wynika, że jest mniej kobiet, ale to jest tak dość dużo. 36% przedsiębiorców to są kobiety. Tak? Nie wiem, nie mam takich danych. No to jedna trzecia, no. To jest jedna trzecia, no. Natomiast... Ale weź pod uwagę, że jedna trzecia z tej jednej trzeciej, no to są takie sztuczne biznesy, które upadną za dwa lata, jak będzie trzeba ZUS pełny płacić, bo ja jeszcze nie spotkałem przedsiębiorcy, który wziął pieniądze z takiego unijnego projektu i prowadzi tą firmę dłużej niż trzeba, albo dłużej niż trzeba płacić ZUS. No, a ja znam tę osobę. Znasz? To musisz mi podać adresy, zaprosimy do audycji, porozmawiamy o dotacjach i tak dalej. Jaki masz pomysł na tą firmę, jaki już przygotowany, no to myślę właśnie, że na przykład takie działanie inkubatorze, czy działanie w organizacji jakiejś, że to na przykład bycie na stażu w jakiejś firmie, czy gdzieś, no generalnie takie przygotowywanie się do tej roli przedsiębiorcy, takie naprawdę sprawdzanie tego, czy ten mój pomysł to na pewno jest taki genialny pomysł i czy on na pewno wypali, czy on na pewno jest na niego zapotrzebowanie, czy on się sprzeda, czy ja go umiem sprzedawać, no to jest kwestia no, przetestowania pewnych rzeczy. No i w momencie, kiedy dostajesz taką edukację, no, dostajesz dwa lata, tak naprawdę tam rok na przetestowanie, no albo przez to, że masz niższy ZUS, to dostajesz dwa lata, żeby przetestować tą możliwość. Natomiast no, to już później od Ciebie zależy, czy umieć to prowadzić, czy nie. Znaczy, to przecież, no ZUS jest dość złodziejski. No ja też między innymi bycie w inkubatorach na przykład no, pozwala ograniczyć trochę te koszty. To jest tak, że nie masz tak jakby firmy i cały czas możesz, zakładając firmę, mieć niższy ZUS przez te dwa lata. Więc możesz tak naprawdę prowadzić działalność w inkubatorach dwa lata, później mieć jeszcze dwa lata niższego ZUS-u. Więc też jest to w jakimś sensie sposób na obniżenie tych kosztów i takie przedłużenie swojego czasu, kiedy można sobie tak jeszcze być przedsiębiorcą, ale nie mieć tak wysokich kosztów. I robić... Trzeba robić biznes, który na siebie zarabia. I robić taką niefajną konkurencję innym biznesom, które już są na rynku. Dlaczego? No bo mamy mniejsze koszty niż tamci. Dobra. No słuchaj, no bardzo dobre rozwiązanie. Trzeba robić, konkurować na każdym polu, prawda? Nie tylko... Konkurencja prowadzi do podwyższania jakości produktów i obniżania ich ceny, tak więc... Słuchaj, to bo takimi wywodami jeszcze dojdziemy do tego, że ZUS powoduje zwiększenie konkurencji. ZUS? Nie. No bo jak jedni płacą, drudzy nie, no to wiesz, to już jest jakaś tam dbanie o wydajność. Dobra. Tak, ale ci, co płacą, są już dłużej na rynku. Oni już mają określoną bazę klientów i im jest łatwiej. No właśnie, to się całe clue się do tego spodziewa, znaczy składa, no jak piec lepsze bułki niż ten piekarz, z którym konkurujemy, a tamten piekarz no 30 lat w biznesie jest, wszystkich zna i ludzie przyzwyczajeni do jego bułek, a to jak nagle taniej i lepiej piec bułki, nie? A to znaczy, wiesz, to jest tak, że jak on piecze te bułki od 300 lat, to on je piecze w ten sam sposób i on już nie myśli, jak je zmieniać. Natomiast no, ty możesz wprowadzić nawet drobną modyfikację, możesz zmienić proces wytwarzania, czyli... i wywalać dzięki temu taniej. Możesz dodać jakiś składnik, który sprawi, że twoje... Czyli widzisz to, co ja powiedziałem kilka minut temu, że się po prostu ci przedsiębiorcy wypalają po pewnym czasie i już im się nie chce aż tak bardzo dbać, jak już osiągną jakiś tam poziom na rynku. No, wypalają się albo spoczywają na laurach, no w jakimś sensie, bo wiesz, jak rutyna. Jest to kula, to im się może wydawać, że można się w tym momencie właśnie odsunąć, odpocząć i tylko zgarnąć śmietankę. To niestety no, jest tak, że ciągle musisz obserwować to, co się dzieje, ciągle się dostosowywać do rynku, do zmian, do konkurencji. No być czujnym. I mi się wydaje, że jak ktoś jest naprawdę takim przedsiębiorcą, pasjonatem, kimś takim, co rzeczywiście kocha to, co robi, uwielbia prowadzić własną firmę, mieć własny biznes, ceni właśnie sobie te wszystkie przywileje i jakby zalety tego, że że się ma własny biznes. No oczywiście mają też świadomość, że jest rzeczy, które są pewnie gorsze, ale no mimo to jest kwestia wyboru. Natomiast no, w momencie, kiedy właśnie się tak jest cały czas, tą pasję się podtrzymuje i pielęgnuje, no to po prostu można całe życie się tym cieszyć i się nie wypalić. I tego ci, Gosiu, z całego serca życzę, ponieważ już nasza audycja zbliża się do końca, nawet tak szybko minęła strasznie, nie wiem, czy ty też miałaś takie wrażenie. Powiedz może o jakichś takich najbliższych lutowo-marcowych imprezach, jakie będziesz organizowała, żeby odesłać na naszych słuchaczy, no bo odsyłamy oczywiście na twoją stronę internetową Kobiety i Biznes, tak? I sukces. Kobiety, a, kobiety i sukces. A dlaczego nie Akademia Sukcesu Kobiet? Tylko No bo to jest za długo. Myślałam, że jakbyśmy musieli wklepywać Akademię Kobiet Sukcesu, to gdzieś się zniechęcę po drodze. Więc w końcu wyzwałyśmy stronę Kobiety i Sukcesu. Okej, to może sobie powiedz o jakichś inicjatywach, które robisz niebawem, żebyś to nasze spotkanie, że tak powiem, też trochę klientów do ciebie przyszło, tak? Prowadzę 12 lutego warsztat Moc Skutecznego Działania. To jest mój autorski warsztat o tym właśnie, jak tutaj przekuwać pomysły w działanie. No w międzyczasie też robimy w ogóle bardzo dużo różnych warsztatów, dużo różnych spotkań. Teraz są takie też spotkania w styczniu i lutym dla kobiet, które chcą założyć własny biznes. To jest taka akcja Kobieta Sukcesu w świecie finansów. Jest w marcu, będzie Sukces na Start, kolejna już czwarta edycja, tak więc i tam jest też konferencja i cała masa szkoleń właśnie związanych z własnym biznesem, więc jeśli się jest kobietą, macie ochotę przyjechać do Warszawy i wziąć udział w tych różnych inicjatywach, to bardzo, bardzo zapraszam i życzę wielu sukcesów w biznesie. Również ci, Gosiu, życzymy, dziękuję ci bardzo za rozmowę, no i mam nadzieję, że jak się spotkamy za rok, dwa, pięć, no to twoja firma będzie o wiele, wiele większa i zrobisz to takie centrum rozwoju, o którym tak z pasją opowiadałaś, no troszeczkę wcześniej, więc wszystkiego dobrego życzę ci. I nawzajem, Kamilu, ja tobie również życzę całej masy różnych sukcesów i samorealizacji w tym, co robisz. I dziękuję bardzo. Okej, trzymaj się, wszystkiego dobrego. No, cześć. Albert, wychodzimy!